Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. У Менску ва ўзросце 53 гадоў памёр Міхал Анімпадыстаў, беларускі дызайнер, графік, фатограф, паэт, перакладчык, аўтар народнага альбому. Раней паведамлялася, што ён у крытычным стане быў дастаўлены ў лякарню пасля таго, як у ноч на 23 студзеня нібыта заснуў за кампутарам. Міхал Анімпадыстаў нарадзіўся 16 сакавіка 1964 года ў Менску, дызайнер, фатограф, графік, паэт, публіцыст, сябра Беларускага саюзу дызайнераў і беларускага пэн-клубу. Навучаўся ў Менскай мастацкай вучэльні, працаваў у жанрах ужытковай графікі, ілюстрацыі, плаката, фатаграфіі, удзельнічаў у калектыўных і персанальных выставах за мяжой і ў Беларусі. Ягоныя вершы сталі песнямі НРМ, «Новага неба», Дмітра Вайцюшкевіча ды іншых. Ён быў аўтарам славутага народнага альбому. Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Цімкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабраныч паненкі, дабраныч панове. Простыя словы, простыя рэчы, словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы, простыя словы. Сёння ў эфіры фрагмент перадачы «Госць на свабодзе», у якой з Міхалам Анімпадыставым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Запіс быў зроблены ў лістападзе 2015 году. Характар народу вызначаецца яго культурай. Якая культура нацыі, такі і яе лёс. Так лічыць знаны расійскі рэжысэр Андрэй Канчалоўскі і выяўляе гэтую думку датычна расейцаў у сваіх трагікамічных фільмах «Прыпавесцях». А ці вызначае лёс беларусаў іхная культура і якая яна нацыянальная беларуская культура сёння? Пра гэта мы размаўляем з госцем свабоды, культуролегам, дызайнерам, літаратарам Міхалам Анімпадыставым. Міхал, апошнім часам у інтэлектуальных асяродках перадусім сталі вельмі папулярнымі вашы культуралагічныя лекцыі, публікацыі. Я нават, магчыма, і памыляюся, але сказаў бы, што нават больш папулярныя, чым нейкія вашы выставы, інсталяцыі. Чым гэта выклікана? Надакучыла займацца непасрэдна мастацтвам, ці хочацца паразважаць нечым вельмі важным, што тычыцца культуры? Ну, дзякую за камплімент, не ведаю я, што яны такія папулярныя. Ну, справды, мне зараз больш цікава разважаць на пытанні, якія датычацца культуры, і разабрацца з тымі працэсамі, якія адбываюцца ў ёй зараз, і паспрабаваць спрагназаваць тыя працэсы, якія будуць адбывацца, альбо нейкім чынам гэтыя працэсы накіраваць у канструктыўнае русло. Вось, у той жа час у гэтай выставачнай дзейнасці, у творчасці, у меня такі вялікі сумневы, што гэта зараз запатрабавана, што гэта ўвогуле патрэбна шырокаму колу людзей, гледачоў. Ну, і в прынцыпе, практыка гэта падказвае, што на лекцыі прыходзяць болей людзей такімі пытаннямі тэарэтычнымі, альбо пытаннямі адукацыі і там беларускай культуры у шырокім сэнсе. Людзі цікавяцца сапраўды. А мастацтва пачынае адыходзіць на такі не так. А няма тут супярэчнасці, калі мастацтва не патрэбнае адыходзіць, а ёсць зацікаўленне культурай. Гэта што, магчыма? Супярэчнасці няма ніякіх, таму што мастацтва гэта толькі частка культуры. То бок гэта не тоесная рэч. Культура значна шырэй. Ну, в принципе, по великим рахунку, все культура. Все вокруг нас культура, наше жыццё культура, и культурой вымирается и вызначаецца то, як мы живем. Нават на узроўні побыту, на узроўні меркантыльным, на узроўні жыцця. Вось гэта все культура. Мастацтва гэта адна з праяваў. Мастацтва раней, чым займалася мастацтвам, мастацтва ўвогуле такая вельмі дзіўная рэч, не зусім зразумела, навошта яно існуе. І мастацтва займалася тым, што праз нейкія эмацыйныя механізмы, праз перажыванне, праз здзіўленне прымушала чалавека задумвацца, прымушала чалавека здзяйсняць нейкія ўчынкі, альбо даводзіла да яго пэўныя каштоўнасці. Вот сучаснай Беларусі, якая прынамсі, гэта ёсць ідэалы любога грамадства, напрыклад, якая імкнецца, напрыклад, да незалежнасці, да дэмакратыі, да павагі да правоў чалавека, да рыначнай эканомікі, высокага ўзроўню жыцця. Якое месца тут можа адыграць, якую ролю можа адыграць культура, і якое месца яна займае ў сённяшняй вельмі супярэчлівай Беларусі, нават згледзячы гэтага шляху? Ну, вялікую ролю у кожным названым выпадку культура адыгрывае значную альбо нават базавую ролю. Нават калі мы гаворым пра бізнес, пра эканоміку, да, культура бізнеса, культура працы. Няма культуры працы, не будзе якасных прадуктаў. Няма культуры бізнеса, значыць, будуць падманваць, значыць, будуць нейкія схемы, адкаты і гэтак далей. І ўсё гэта тычыцца і іншых момантаў. Тобо культура паўсюдна прысутнічае. Культура гэта не беруся зараз, канешне, перадачы дэфініцыі культуры выказваць, але сярод іншага. Культура гэта назапашванне. Гэта назапашванне ведаў, назапашванне інструментарія, падыходу, спосабу вырашэння праблемаў. Чым больш развітая культура, чым больш яна складаная, і чым больш людзей ахоплена гэтай культурай, тым больш паспяховае грамадства. Вы згодны з выказваннем Андрэя Канчаловскага, расійскага кінарэжысэра, які нават для сваіх фільмаў паказу трагікамічнага стана расійскага грамадства, казаў, што характар народу вызначаецца яго культурай, якая культура нацыі, такі яе лёс. У дачыненні да Беларусі. Ну, абсолютно я згодны. А что такое народ, как бы? То бок, народ у сенсе нация, ці народ у сенсе простые люди, нация. Безумоўна, нация, как бы, просто без культуры нема нации. Ну, культура – это галоўнае. В этом сэнсе мы можем говорить про наяўнасць национальной белорусской культуры? Что это такое? Ну, мы можем говорить про наяўнасць национальной белорусской культуры, поскольку існуе белорусская нация. То бок, нации бы не было, каб не існавала чагосьці такого, што як бы можна назваць беларускай культурай. Ну для мяне як бы ізноў-такі, як бы мы зараз не абгаворым гэтую тэму. Ну для мяне як бы відаць, на першым месцы будзе стаяць як бы такое вызначэнне, як пераемнасць. То бок як бы беларуская культура цяперашняя, тое, што мы называем сёння беларускай культурай, бо мы ведаем, што гэты тэрмін адносна новы. Да, ён з'явіўся там 19-м стагоддзі беларускай. Дык вось усё, што было перад гэтым на гэтай тэрыторыі, гэта таксама беларуская культура. Вось гэта пераемнасць, пачынаючы там ад пракаветных часоў. Бо нацыя пачынаецца не там, дзе гісторыкі знайшлі першыя пісьмовыя крыніцы, а нацыя як бы пачынаецца. А вам не здаецца, ды вам там яшчэ як бы. А ды вам не здаецца, я не зусім дакладна фармулюю это пытанне, вам здаецца, і вы ў гэтым перакананы, я так чытаў, што ў Беларусі існуе як бы дзве культуры, ці дзве мадэлі культуры, нацыянальная з той же пераемнасцю і гэтак далей, і яшчэ так бы мовіць постсавецкая ці савецкая культура. Яны могуць мірна суіснаваць, яны могуць нейкім чынам весці да нейкага прагрэсу. Ну, мы мірна суіснуем, значыцца, могуць. І тэарэтычна яны могуць весці да мірнага прагрэсу. А ў чым небяспека постсавецкай культуры? Ввогуле, як бы я, па-першае, што гэта адкрытае пытанне, гэта пытанне як бы можна як бы і трэба відаць дыскутаваць. Па-другое, што як бы вось гэта як бы постсавецкасць, там праблема не тым, што гэта постсавецкасць. Тут пад гэтую постсавецкасць падпадае як бы вельмі шмат розных іншых культурных мадэляў. То бок, спрашчаючы гэта вельмі моцна, я б назваў як бы беларуская, якая з'яўляецца працягам традыцыі, шануе каштоўнасці базавыя, і тым самым падпадае пад вызначэнне нацыянальнай культуры. І, скажам, як бы розныя культуры, якія не падпадаюць пад гэта вызначэнне. Тобто гэта грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца як бы ў іншых культурных прасторах. Вы маглі б даць нейкія вызначэнні, знакі, што ўласцівы, скажам, беларускай культуры? Якія, скажам, базавыя дамінанты ў беларускай культуры вы маглі б вызначыць? Да, калі коротко, літаральна па пунктах. Ну, калі я зраблю, то это будзе, канешна, геніальна. Па пунктах, як бы, вот мне здаецца вельмі важным пераемнасць. То бо калі мы вырываем з нашай гісторыі пэўны фрагмент, то гэта як бы ўжо не па-беларуску, як бы. Гэта ўвогуле нелагічна. Гэта як бы парушае як бы, ну, всю логіку. Вот всё, што як бы адбывалася, гэта як бы беларускае. Цяпер ужо у беларускай культуры. І такім чынам, як бы вось гэтыя традыцыі, як бы вялікага княства, гэта таксама беларускі. Тут як бы я б звярнуў увагу, гэта як бы жаданне, прага зрабіць грамадства справядлівым, зрабіць жыццё справядлівым. І вось гэта як бы прага справядлівасці, якая рэалізуецца праз законатворчасць. То бок закона паслухмянасць і імкненне як бы жыць у справядлівым свеце. Вось гэта як бы мне здаецца як бы нацыянальная рыса, альбо як бы адна з дамінантаў беларускай культуры. Мне падаецца, што талерантнасць, хаця і як бы там ужо зацягалі і раскрытыкавалі, гэта таксама як бы нацыянальная рыса, а больш дакладней, рыса беларускай культуры, адна з яе дамінантаў. Мне падаецца, што безумоўна, беларуская культура, гэта культура памежжа. Але па межы гэта заўсёды нешта па адзін бок мяжы. То бок па той бок мяжы другой па межы. Такім чынам, мы культура па межы, але мы частка еўрапейскай культурнай прасторы. Прагучаў фрагмент перадачы «Госць на свабодзе», у якой з Міхалам Анімпадыставым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Беларускі дызайнер, графік, фатограф і паэт, аўтар народнага альбому Міхал Анімпадыстаў – памёр сёння ў Менску ва ўзросце 53 гадоў.